alle prikker i det store dumme spil. Uden spor betydning, men nu vil jeg, hvad jeg vil. Jeg vil købe en bærte, men helt fra mig selv. Hvis du vil, kan du faktisk komme med. For måske kan vi der finde lykke og held til at glemme al verdens fortræd. Hvis vi tror på hinanden og uden jalousi, selvom vi bliver skuffet, må vi aldrig helt give op. Vi må bygge en verden, men helt for os selv. Vi der vil, vi kan blot følge med. For måske kan vi der finde lykke og hel, til at glemme al verdens fortræd. Hvis vi tror på den vil bane vej. Blot vi har hinanden, og vi lover hver for sig.